أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Çocuklar için İslam tarihi ikinci serisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı Tebuk Savaşı 21. kitap. Rum İmparatoru Herakl, İslam'ın Arap Yarımadası'nda yayıldığını görünce Müslümanları öldürmek için büyük bir ordu toplamaya karar verdi. Bu yeni dinin devleti için tehlike olmasından korkuyordu. Şam'da büyük bir ordu topladı. Ordusunun Rum bayrağı altında toplamıştı. Herakl büyük ordusu 40 bin askerden oluşuyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam Herakl'in kendisini öldürmek için hazırlandığını haber aldı. Şam'a giderek onunla orada savaşmak istedi. Herakl'in Medine'ye gelmesini bekleyemezdi. Çünkü yenilirse Müslümanlar yok olabilirdi. Hava oldukça sıcaktı. İnsanlar sıkıntı içindeydiler. Meyveleri toplamakta meşguldüler. Ağaçların meyvelerini toplamak ve gölgesinde oturmak istiyorlardı. İnsanların çok gölgede oturmak insanların çok hoşuna gidiyordu. Savaşa gidilecek yer çok uzak ve düşman kuvvetliydi. Bu nedenle Resulullah aleyhissalatü vesselam Tebuk'e savaşa gideceklerini Müslümanlara haber verdi. Düşman hazırlanmasın diye savaş için hangi yöne gidilebileceğini haber verilmiyordu. Savaş öncesi hazırlıklara başlandı. Müslümanların zenginleri mallarını bağışladılar. Fakirleri ise bağışlanan malları taşımaya başladılar. Hazreti Osman çok büyük bir bağışta bulunmuştu. Hiçbir kimse onun kadar mal bağışlayamamıştı. Çünkü o 10 bin askeri giydirip silahlandırmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım Osman'dan razı ol, ben ondan razıyım. Hazreti Ebu Bekir 4 bin dirhemini getirerek Allah Resulüne verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle sordu. Ailene bir şey bıraktın mı ey Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir şöyle cevap verdi. Onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Hazreti Ömer geldi malının yarısını hediye etti. Resulullah ona da sordu. Ailene bir şey bıraktın mı? Hazreti Ömer ikinci yarısını bıraktım dedi. Rumlarla savaşmaya gidecek orduyu hazırlamak için Müslümanlar Resulullah'a yetecek kadar mal getirmişlerdi. Kadınlar ne kadar mücevherleri varsa gönderiyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu mallarla orduyu hazırlıyordu. Bu orduya zorluk ordusu adı verildi. Çünkü o yıl şiddetli bir kıtlık olmuştu. Müslümanların ordusu savaşa çıkmak için hazırlandı. Şu anda 7 kişi daha orduya katılmak istedi. Son anda 7 kişi daha orduya katılmak istedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan binek istiyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara şöyle dedi. Sizi taşıyacak hiçbir şey bulamam. Yanında ne bir deve ne de katır vardı. Adamlar çok üzüldüler. Çünkü onlar Allah yolunda savaşmak istiyorlardı. Fakat savaşa çıkamıyorlardı. Ağlayarak Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında ayrıldılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam savaşa çıkmadan onlar için binek buldu. Onlara haber göndererek develerini verdi. Develere binerek sevinçle orduya katıldılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam sancakları ve komutanlıkları bölüştürdü. En büyük sancağı Hazreti Ebu Bekir taşıyacaktı. Daha sonra Zübeyr bin Avvam'a bir sancak verdi. Başka bir sancağı Ensar'dan bir Müslümana vermişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam yola çıkacakken Müslümanlardan bazılarının bir Yahudinin evinde toplanmış aralarında konuştuklarını haber aldı. Şöyle diyorlardı. Bu sıcakta Rumlarla savaşa gidilir mi? Allah Celle Celaluhu hemen ayeti indirdi. Eğer anlarlarsa cehennemin ateşi bu sıcaktan daha şiddetlidir. Müslüman orduları çölde ilerliyordu. Sıcaklık Müslümanların vücudunu kavuruyordu. Sıcağa dayanamayanlar Medine'ye geri dönüyordu. Müslümanlar Resulullah'a gelerek falan geri döndü diyorlardı. Resulullah bırakın onu. Onda eğer bir hayır olsaydı Allah onu sizin yanınıza gönderirdi diyordu. Ordu çölde ilerliyordu, günler ve geceler geçiyordu, suları tükenmişti, büyük bir susuzluk baş göstermişti. Bazen develeri keserek hayvanların depo ettikleri suyu içiyorlardı. Susuzluk iyice şiddetlendi. Hazreti Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah senin hayır dualarını kabul eder. Bizim için dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bunu gerçekten istiyor musun? Ebu Bekir evet dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam dua etmeye başladı. Ellerini gökyüzüne doğru kaldırmıştı. Ellerini daha indirmeden Allah Celle Celaluhu yağmuru göndermişti. İnsanlar doya doya sudan içtiler. İhtiyaçları kadar su aldılar. Ordu gece de yoluna devam etti. İnsanlar iyice yorulmuştu. Sabah yaklaşmış fakat uyumamışlardı. Sabah namazını kıldıktan sonra uyumak istiyorlardı. Hazreti Bilal şöyle dedi. Uyunuz, ben sizi uyandırırım. Kabul ederek uyudular. Hazreti Bilal da uykusuzluğa dayanamayarak uyudu. Hiç kimse sabah namazına uyanamamıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselam uyanınca Bilal'i yanına çağırdı. Ey Bilal, nerede kaldı sözün diye sordu. Bilal utanarak cevapladı. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, senden giden şey benden de gitti. Uyuyakaldım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona kızmadı. Namaz geçtikten sonra kalkarak namazlarını kaza ettiler. Sonra develerine binerek yola koyuldular. Bir ara Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bazılarının kendi aralarında konuştuklarını gördü. Onlara sordu, bizden gizli ne konuşuyordunuz? Cevap verdiler, namazı zayi ettiğimizi konuşuyorduk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Hiç güzel bir şey bilmez misiniz? Uyku ile namaz zayi olmaz. Yalnız kişi namazını kılmaz da vakti geçirirse namazı zayi eder. Müslümanların ordusu Tebük'e ulaştı. Orada Rum ordusunu bulamadılar. Müslümanların savaşmak için gelmeleri Rumları korkuttu. Ordularını geri çekip savaşmaktan kaçındılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşısına hiçbir kuvvet çıkmadı. Zaten savaşı da özellikle istiyor değildi. İnsanların zorla İslam'ı seçmelerini de istemiyordu. Tebük'te bekleyerek ileri gitmedi. Halbuki Şam'a saldırabilirdi. Bu onun için çok kolay olurdu. Yanında 70 bin savaşçı mümin vardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Tebük'te bekliyordu. Günler geçiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor ve Rum ordusunun gelmesini bekliyordu. Rumların gelmeyecekleri anlaşılınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şiddetli yorgunluğun ardından geri dönmek istedi. Müminler çölde çok sıkıntı çekmişti. O kimseyle düşmanlığı sürdürmeyi sevmezdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geri dönmelerini emretti. Develerine binerek Tebuk'u terk ettiler. Yolda Müslüman, görünüp de Resulullah'ı sevmeyen münafıklardan birkaç kişiyle karşılaştılar. Tebuk ile Medine arasındaki bir sarp kayalıktan geçerken Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı devesinden düşürmek istediler. Kayalıkların arasındaki geçit karanlık ve dardı. Bu yeri seçerek ona ihanet edecekler ve onu buradan aşağıya doğru yuvarlayarak öldüreceklerdi. Allah Celle Celaluhu bu durumu peygamberine haber verdi. Ordu geçide varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan bir Müslüman bağırmaya başladı. Resulullah geçitten geçecek, onun dışında kimse geçitten geçmeyip vadiyi dolaşacak. O yol hem daha geniş hem daha kolaydır. Askerler vadiden geçmeye başladılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam iki adamı ile beraber geçide doğru yürüdü. Adamlarından biri önde, diğeri arkadaydı. Resulullah'ı öldürmeye karar veren adamlar da gizlice onları takip ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yaklaştıklarını fark edince onlara bağırdı. Onlar bu sesi duyunca korkarak kaçtılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hilelerini öğrendiğini fark etmişlerdi. Vadiden geçen askerlerin arasına girerek kayboldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçidi geçtikten sonra askerlerini topladı, onların yapmak istediklerini haber verdi. Münafıklar onu öldürmek için böyle bir şey düşünmediklerini yeminle söylediler. Bazı Müslümanlar onların öldürülmesini istediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. İnsanların Muhammed arkadaşlarını öldürüyor demelerini istemiyorum. Allah Celle Celaluhu şu ayeti indirdi. Andolsun ki küfür sözünü söylemişlerken söylemediklerine Allah'a yemin ettiler. Münafıklar Küba Mescidi'nin yakınında bir mescit yapmışlardı. Burada toplanıp Hazreti Muhammed'i kötülüyorlar ve onunla alay ediyorlardı. Bu mescitte silah dahi bulundurmak istiyorlardı. Hatta Rum kralına giderek kendilerine silah ve asker yardımı yapmasını istemişlerdi. Ve bununla Medine'den onu çıkartmak onlar istemişlerdi ve onları Medine'den çıkarmak istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'ten dönerken buraya uğradı. Münafıklar ona burada namaz kılmasını söylediler. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Müslümanlara zarar vermek için, küfür için, müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha evvel Allah ve Resulü ile harp eden edenin gelmesini büyük bir arzu ile beklemek ve gözetmek için bir mescit yapanlar ve bununla iyilikten başka bir şey kastetmedik diye muhakkak yemin edecek olanlar vardır. Allah şahitlik eder ki onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Ey Resulullah, onun içinde hiçbir vakit namaza durma. İlk gününde temelli takva ile kurulan mescid senin için kıyam etmene daha namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada tertemiz olmayı arzu eden insanlar vardır. Allah da çok temiz olanları sever. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam bazı arkadaşlarını çağırdı. Bu mescide giderek orayı yıkmalarını emretti. Müslümanlar hemen giderek orayı yıktılar. Çünkü bu mescid Allah için yapılmamıştı. Burada münafıklar Müslümanların aleyhine hile ve tuzaklar hazırlıyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye dönünce mescide girerek iki rekat namaz kıldı. Sonra arkadaşlarıyla beraber oturdu. Kendisiyle beraber savaşa çıkmayanlar teker teker gelerek birer birer özür ileri sürüyorlardı. Hepsinin sözlerini kabul ediyor, kalplerinde gizlediklerinin hesabını Allah'a bırakıyordu. Ensar'ın ileri gelenlerinden Kâb bin Malik'e gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Gel bakalım sen neden geri kaldın? Kâb yalandan bahaneler ileri sürmek istemedi. Çünkü iyi bir insandı. Yalan söyleyenleri Allah'ın sevmediğini biliyordu. Şöyle dedi. Şöyle diyordu. Hayır vallahi benim bir mazeretim yok. Benim savaşa gitmeme engelleyecek bir durum yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledin. Kalk git ve Rabbinin senin hakkında vereceği hükmü bekle dedi. İki kişi daha gelerek aynı şekilde doğruyu söyledi. Resulullah bu üç kişi hakkında Allah'ın hükmü gelinceye kadar konuşulmamasını emretti. Hiç kimse bu kişilerle konuşmuyordu. Çok pişman olmuşlar. Sürekli ağlıyorlardı. 50 gün geçmişti. Dünya onlara zindan olmuştu. Sıkıntılarının son haddine vardığı günlerde arkadaşları kendilerine gelerek onlara müjdeyi verdi. Allah Celle Celaluhu onların tövbelerini kabul etmiş ve onları bağışlamıştı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.